اے شوق دل، یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ میٹھے باپا جان، یہ ارشاد فرمائے کہ اس میں وہ کون سا سجدہ ہے کہ سر کو معلوم بھی نہ ہو اور سجدہ بھی ہو جائے، اور یہ بھی ارشاد فرما دے کہ یہ شعر کن کا لکھا ہوا ہے۔ سوال بھی ہے اور معما بھی ہے، ماشاءاللہ نعتوں کا ذوق ہے۔ سبحان اللہ، کاش محلے کا سیکھنے کا بھی ذوق ہو جاتا، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ زیادہ ضروری ہے۔ مہلکات کا ذوق سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا، فرض علوم جاننے کا شوق زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ میرے حق کا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے۔ اے شوق دل، یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ انہیں اپنے دل کے جذبات کو میرے حق کا اعلی حضرت وہ صبر کی تلقین فرما رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یا روزہ اقدس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ روزہ اقدس کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اجازت نہیں ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے بھی اس کا اظہار اس طرح کیا ہے، اس میں اپنے بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ بخت خفتہ مانے سوئے ہوئے نصیب، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلے جیسے لگانے نہ دیا۔ یہ باقی شعر محاوروں پر مشتمل ہے۔ سجدہ کرتا اگر اس کی اجازت ہوتی، یہ خواب میں سرکار کی زیارت کا اشارہ ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زیارت ہوئی ہوگی اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا، کیونکہ بزرگان دین وہ اندھیرے میں تیر نہیں چھوڑتے۔ ان کے اشعار جو ہیں ہمارے، میں اسی لیے وہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اشعار اپنے بزرگوں کے پڑھا کریں، اعلیٰ حضرت کے، مفتی اعظم ہند کے، اور دیگر جو مستند علماء گزرے ہیں ہمارے اکابرین، ان کے اشعار شریعت کے مطابق اور دل کے جذبات ہوتے ہیں۔ باقی آج کل وہ زمین و آسمان کے قلابے ملانے کا ایک رواج چل پڑا ہے۔ وہ سجدہ کرتا اگر اس کی اجازت ہوتی، کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا۔ اذن مانے اجازت۔ میں نے سرکار کی جب زیارت کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو دل بیتاب ہو گیا، اور میں سجدہ کر لیتا مگر کیا کروں، اللہ نے جو منع کر رکھا اس کی اجازت ہی نہیں ہے، میں نے نہیں کیا۔ اچھا پھر مزید فرماتے ہیں، حسرت سجدہ یوں ہی کچھ تو نکلتی لیکن سر بھی سرکار نے قدموں پہ جھکانے نہ دیا۔ یعنی سجدے کی تو چلو اجازت نہ ملی، میں نے چاہا کہ میں اپنا سر سرکار کے قدموں میں رکھ دوں تو یہاں سرکار نے روک لیا مجھے۔ حسرت سجدہ یوں ہی کچھ تو نکلتی لیکن کیا کروں، سر بھی سرکار نے قدموں پہ جھکانے نہ دیا۔ تو قدموں میں سر رکھنا، یہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ میں اس کو ناجائز نہیں لکھا لیکن جہالت لکھا ہے، یعنی کسی بھی بزرگ کے قدموں میں بھی سر رکھنا، بزرگوں کے قدموں میں سر رکھنا یہ جہالت ہے۔ اب یہ کہ وہ اے شوق دل، یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، روا یعنی جائز، روا نہیں مانے ناجائز ہے۔ اے شوق دل، یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، یعنی اللہ تعالی کے سوا کسی غیر کو عبادت کی نیت سے سجدہ تو کفر ہے، کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، عبادت کی نیت سے سجدہ کرے گا تو اللہ کے سوا کسی اور کو، اور تعظیم کا سجدہ، سجدہ تعظیم ہی یہ حرام ہے، کفر نہیں مگر حرام ہے۔ تو اے شوق دل، یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ تو یہاں مطلب یعنی کہ وہ دل کا سجدہ مراد ہے، جو یعنی کہ اس کو محاورہ ہی کہیں گے، کیونکہ سجدے کی تعریف ہے تو سجدہ تو سات ہڈیوں پر ہوتا ہے، منہ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے پنجے، یہ سات ہڈیوں پر، حدیث شریف ہے کہ مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن زمین پر اگر پیشانی رکھ دے عرفن اس کو بھی سجدہ کہتے ہیں، جیسے مزاروں پہ اگر معاذ اللہ کو پیشانی رکھ دے تو لوگ اس کو سجدہ ہی کہیں گے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں دل کا سجدہ مراد، اب سرکار اعلی حضرت کا معافی ضمیر کیا مجھے نہیں پتا، لیکن خیر یہ آیت قرآنی نہیں ہے کہ جس کی تحریف ہو جائے گی یا تفسیر بھی رائے ہو جائے گی، یہ تو اپنی سمجھ کے مطابق میں اس کی توضیح کر رہا ہوں، جب تک شریعت سے نہیں ٹکرائے گی تو چل جائے گی انشاءاللہ. یہاں دل کا سجدہ مراد ہے کہ دل میں عاجزی پیدا کر لو، دل کو سرکار کے قدموں میں ڈال دو. جیسے کہ وہ ایک شعر میں اظہار فرماتے ہیں قیامت کے میدان کے تعلق سے، پائے شہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب، جب اڑے دل میرا حشر میں پارا ہو کر. میں یا اللہ جب محشر کی گھبراہٹوں اور اس کی تمازتوں یعنی اس کی گرمی سے، تپش من گرمی، جب محشر کی گرمی اور اس گرمی کی شدت کے سبب میرا دل پھٹ جائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جب میرا دل اڑے، تو یا اللہ وہ جو ہی اڑ کر نکلے تو میرے آقا کے قدموں پر گرے، پائے شہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب، جب میرا دل اڑے حشر میں پارا ہو. پارا مانے ٹکڑا، مہر مانے سورج، تپش مہر یعنی سورج کی گرمی. تو یہ اعلیٰ حضرت کا کلام تو ایسا ہے کہ صحیح بات ہے کہ بے شمار اشعار ایسے ہیں کہ جو پلے نہیں پڑتے، لیکن چونکہ ایک ولی کامل عاشق رسول اور مجدد دین و ملت کا شعر ہے، اور میرا گمان ہے کہ 200-400 سال میں شاید کسی ماں نے ایسا عالم شاید ہی جنا ہو، ایسے بڑے عالم تھے میرے آقا اعلیٰ حضرت. تو اس لیے ان کا کلام جو ہے نا، یہ وہ کلام ہے کہ آنکھیں بند کر کے آدمی سن کر جھومتا رہے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. باقی دوسرے شاعر کا کلام پڑھتے وقت وہ چوکن نہ رہنا پڑتا ہے کہ فائر بہت کر دیتے ہیں شاعر لوگ اکثر، کیا لکھ ڈالتے ہیں. تو اس لیے اعلیٰ حضرت ہیں، حضور مفتی اعظم ہند ہیں، حضرت مولانا حسن رضا خان ہیں، مداح النبی مولانا جمیل الرحمان صاحب ہیں، صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحدی، حضور حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس طرح کے جو ہمارے اکابر علماء گزرے، ان کے اشعار جو اردو کلام انہوں نے لکھا ہے، میرا مشورہ ہے کہ یہ پڑھا کریں. یا کسی دوسرے شاعر کا کلام پڑھنا بھی ہے تو اس کو پہلے علماء سے کنفرم کروا لیں کہ اس میں کوئی شعر غلط تو نہیں ہے. جب کوئی ایسا عالم جو واقعی عالم بھی ہو، سند کا عالم نہ ہو بلکہ علم کا عالم ہو، وہ عالم اوکے کر دے گا ہمیں اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے، ایسا کوئی غیر شرعی شعر یا مصرعہ نہیں ہے، تو وہ پڑھے. یا وہ بولے کہ یہ شعر مت پڑھو تو وہ شعر اس کے نکال دیں، بقیہ اشعار جو وہ کہیں وہ عالم صاحب وہ پڑھے. یہ میرا آپ کو اس لیے مشورہ ہے کہ بعض اوقات ان اشعار میں جو دیگر شعرا لکھتے ہیں اس میں کفریات بکے ہوئے ہوتے ہیں، کفریات ہوتے ہیں، بالکل توہین آمیز اشعار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر اعتراض کے اشعار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑائے ہوئے اشعار ہوتے ہیں. انہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بڑھا دیتے ہیں بعض اوقات اشعار میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کے پہلو نکل آتے ہیں. جیسے ایک شعر مجھے یاد آنے لگا ہے کسی شاعر نامہ قل کا، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ مجھے تو بڑا غلط شعر لگ رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ نہ ہوتا اور صرف اتنا ہوتا نا کہ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، کوئی عرض نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پیتے ہیں تیرے در کا، وہ کھاتے ہیں پڑھتے ہیں ہمارے ہاں، لیکن وہ مفتی اعظم کے کلام میں پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، کوئی حرج نہیں اس میں. اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں کہ ہم اللہ سے نہیں لیں گے بلکہ نبی سے لیں گے. یہ تقابل ہے نا کہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اس کے پاس تو بس وہ توحید ہی توحید ہے، وہ تو ہر صورت میں تنہائی تنہا ہے، واحد ہے. اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو یہ بہت خطرناک شعر ہے، بلکہ ہمارے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ توہین اللہ تعالیٰ کی اس میں پائی جا رہی ہے. ایسے تو اگر اپنے سوچنے جائیں گے یا نعتوں کی کتابیں، میرے ایسا ان پڑھ بھی اگر پڑھ لے اور فری ہینڈ دے دیا جائے کہ جو کچھ لگانا ہے لگا حکم، تو شاید میں کئی اشعار پر لگا دوں حکم اور علماء کو پیش کر دوں کہ ان پر کیا حکم بنتا ہے. کیونکہ میرا تو اشعار کا فیلڈ آج سے نہیں ہے نا، یوں کہہ سکتے ہیں بچپن سے، مطلب میرا نعت کی محفلوں میں یعنی کہ اجتماع ذکر و نعت میں اور اشعار لکھنے میں میری زندگی گزر گئی، بہت تجربہ ہے. میں نے مشاعروں میں حصے بھی لیے اور ایسے ایسے اٹھ پٹانگ شعر سنے کے علمان بلفی، تو اس لیے مطلب وہ تجربہ ہے بس. اور یہ کسی مکتب میں نہیں سکھائے جاتے غالباً، بس وہ تجربہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ عز و جل، امیر اہل سنت کے نعتیہ کلام ہمیں بہت سہل لگے، دیگر بزرگوں کے کلام کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم امیر اہل سنت کے کلام بھی پڑھیں گے. مرشدی عطار نے کیا خوب لکھے ہیں کلام، مرشدی عطار نے کیا خوب لکھے ہیں کلام، ان کے سارے نعتیہ اشعار کی کیا بات ہے، ان کے سارے نعتیہ اشعار کی کیا بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله استغفروا.